سالایی که از عشق و شاد سالایی که از عشق و بر زلف پیچانه شب رنگ و زولانم، لیکن دل من کز عشق و دارد تپشان، هرگز نداند سوز تمنا، لیکن دل من کز عشق و دارد تپشان، هرگز نداند سوز تمنا. شاد سالایی که از عشق و ای من نور بیفشان با شبای من، ای نی بار سخن گو ز غمهای من، ای شب از موج گیسویش مشک بیار، تا باز یادش برقصد با رویای من. شد سالایی که از عشق او دیوانم، بر زلف پیچانه شب رنگ او زولانم، لیکن دل من کز عشق او دارد تپشان، هرگز نداند سوز تمنا، لیکن دل من کز عشق او دارد تپشان، هرگز نداند سوز تمنا. شد سالایی که از عشق او دیوانم، عشق سفر دار زی اسرار دل، چون من غرق تمنا ای در کار دل. امشب با سوز و سازی با من سخن گو، تنها در نیمه شب توی یار دل. آب شد سالهایی که از عشق او بر زلف پیچانه شب رنگ و زولانم، لیکن دل من کز عشق او دارد تپش ها، هرگز نداند سوز تمنا. شد سالهایی که از عشق او سالو آئے کہ از عشق او دیوانم، بر زلف پیچانے شب رنگ او زولانم.